إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله mbokki assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ñi ngi dal ci wat ci tawfiq borom bi tabarak wa taala ci sunu dars tawhid bi ñi amal suba gu jot ci sun tere bobu di sharh al jami'u li ibadatillahi wahdahu wa shaykh al allama salih al fawzan hafidhahullahu taala bu ko defé ñi ngi won ci xéetu jaamu yi nga xamni kenn waru ko defal kenn kudul bur bi tabaarak wa ta'ala mom mi nga xamni moy borom jaam yi mom rek lañ wara jaamu kon bép jëf wala bép wax wala bép pass pass bo xamni wër na ni li jaamu yalla la waré suko defal kenn kudul sunu borom tabaarak wa ta'ala mu melni sunu bind bi wessu gison nañ al khawf muy ragal ak xajje nga xamanteni ni mom mo ca nek bu ko defé sun bindu tay bi dañuy ñew ci at tawakkul muy wakerlu mune at tawakkul wakirlu mom moy lan huwa tafwidul umur ila Allah azza wa jal wal i'timad alayhi moy joyel mbiri ci borom bi tabaarak wa ta'ala mu andak nak sukkas ndiku ci mom wëru ci mom mangok jël mbiri deloko ci borom bi tabaarak wa ta'ala andak jël sa xol wër ko ci borom bi tabaarak wa ta'ala sukkas ndiku ci mom mangok ci ne mom borom bi tabaarak wa ta'ala kat mbir yeb moy kiko yoré mom borom bi tabaarak wa ta'ala mom moy ki nga xamni mbir yeb mom moko yoré senuk soti senuk wey senuk dox senuk jappandi moy kiko yare bu ko defé jambi su jele xolam bi wer ko ci borom bi tabaarak wa ta'ala bum ko wer ci kenn bum ko wer ci len sabab yi ngay def sax te muy sabab yu dagan waro ci wer sa xol mangok day nek yoyé sabab muy sabab yu dagan yoon wa ngay jaar mangok waye nak fa ngay wër sa xol ngir yaakar réussite ngir amuk réussite ci sabab yoy ngay def ci sunu borom tabaarak wa ta'ala mom dong la masalan ki nga xamni aji febar la bëgg na wër mangok teyit yoonu faju mi ngi fi kokoy day jog jafandu manam out ay sabab moy lan dem fu melni l'hôpital seti docteur docteur bi consulter ko xam ak tawatam bindel ko ay garab mu jël garab yi top ko nañ ko waxe waw ndax buñu xolé nit ñi mësa fébar yépp biñ démé hôpital ñu consulter leen ñu jël garab naan ko nañ leen ko waxé ndax dañoo wër dédé amna ñu wër ma nga kon lolé muy dem ba ngay dem hôpital docteur bi la consulter garab yi ngay naan lolu ay sabab la kon du sabab bi ñom ñoy produire résultat dédé waye kay sunu borom tabaaraku ta'ala moy joxe ndigal resultat meuna am yow da ngay def sabab yi bolek nak wakirlu ci yalla manam bolek wir sa xol bi ci borom bi tabaaraku ta'ala sukkas ndiku ci mom sa xol bi nga lonko ko ci borom bi tabaaraku ta'ala mom dongo bu ko accès ci leneen bu ko jeme ci leneen andak nak def sabab yi bul sukkandiku ci sabab yi de dedet waye tamit bul sukkandiku ci leneen lulul yalla mangok ak lu meuna don sunu borom tabaaraku ta'ala mom moy ki nga xamni mom moy joxe ndigal resultat meuna am mo xam bu ko nexé mu jaarale ko ci sabab bu ko nexé mu jaarale ko ci sabab bo xamni doomu adama meunu ko vérifier mom borom bi tabaaraku ta'ala mom rek mo yor lolu magok lolu motax yow jambi bayil xel bepp mbir boy meuna dugg di ci xëc ci njëriñ wala bok bepp mbir bo xamanteni ni ab lor la nga bëgg mu téggé ko sa kaw fexel ba commencement ba ak jeexukaay ba yépp soxol bi nang ko wër ci borom bi tabaaraku ta'ala fexel ba jital ci ñaan borom bi tabaaraku ta'ala jël mbir yépp delo ko ko bul bayyi ba wër ba sonu do ne nak ah xana ñu japp ci yalla dedet ba mbir ma exé ngay japp ci yalla mangok ba mbir ma tambalé rek ngay japp ci yalla delo mbir yep ci borom bi tabaaraku wa ta'ala xol nak sabab yi yoon yi nga xamni yu dagan la te sharia mayna la nga jëfëndiko ko lu sharia ne li du yoon bu baax bu ci jaar bayiko mangok kon noné la jambi di wakirlo ci borom bi tabaaraku wa ta'ala mune nak wakirlu momé sunu borom néna wa 'ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin fa yalla mom dong na ngeen fa wakirlu su fekente ne wey gem ngeen mangok ci yalla mom dong ngeen di wakirlu su fekente ne wey gem ngeen kon gis nga fi mu melni sunu borom dafa tek condition wu ngem condition charti ngem moy lan julit bi day wakirlu ci yalla wa 'ala Allahi fa yalla mom dong fatawakkalu na ngeen wakirlu in ndegem kuntum nek ngeen mu'minina di way gem ndegem muy chart mangok sunu manam delu wat ne fa'buduhu wa tawakkal 'alayhi nanga jaamu yalla mom dong te nanga wakirlu ci mom mom dong gis nga fi mune nang ko jaamu ba pare mu doli wat ci nak nanga wakirlu ci mom mu dadi koy dendat lek ak jaamu chawa 'ala Allah fatawakkalu borom tere bi mune fi de ab teunk mo fi nek teunk manam exclusivité manam jël mbir mi am kenn rek kuñ ko jaglél mangok aw teunk gogou num démé muy hasri gi mune ndax wa 'ala Allahi 'ala Allahi 'ala xam ngeen ni harfu jar la xam nga buñ né 'ala al maktabi harfu jar la 'ala bu boba day jar maktabi comme fi rek ak min ak ila comme niñ ko jangé won ci durusul lughati al arabiyya bi mangok li daf lay won importance jang arab day tax nga gëna dégg aya al qur'an yi daf lay gëna dimbali nga gëna dégg sunna mangok mune harfu jar bi ak majrur bi xam nga harfu jar lamuy jar mom lañ tuddé majrur ñukoy tuddé jar ak majrur mangok ñom dess leena jissel ci kanamu verbe bi muy fi'ale bi fatawakkalu na ngeen wakirlu manam ordre phrase bi lañu soppi ordre bi mo nekkon fatawakkalu ala Allah ñu daldi sopp ordre bi daldi jital jaar ak majrur bi doga indi fi'le bi lolu arab bu ko defé dafa am djublu way bu tax mu koy def lan moy djublu way bi mom moy lan moy sa yu bëgge jël mbir mi teunk ko arab non lay defé man nga ko day jël la nga xamanteni mo warono mujju mu jital ko lool lañ nan taqdimu ma haqquhu at-ta'khir yufidu al-hasra jital la nga xamanteni ni akka mo do ñu mu jël ko lolé da fay tektalé akuk teunk kon gis ngeen ay bi non la démé sunu borom dané wa 'ala allahi fatawakkalu ci yalla mom dong muy exclusivité manam muy hasr akuk teunk kon teunk nañ wakirlu ci yalla mom dong fatawakkalu na ngeen fa wakirlu kon bu len wakirlu ci kenen sa lepp nak sa dina sa aduna sa njabot sa am am sa dekuway sam rew lepp rek wakirlu ci borom bi tabaarak wa ta'ala jeulal lepp ma ngok niko olaf di waxe nga denk ko yalla jeulal lepp nga dello ko ci yalla jeulal lepp lu meuna don nga sukkos ndiku ci yalla wer sa xol bi ci yalla ma ngok kon da gis njumtew ki jeul li nga xamni yalla moko mom ki jeul li nga xamni yalla moko mom mu daadi koy jox kudul yalla njunte gi nga xamni tapi na ci manam denk na la yalla gis nga ko ki ñew ci njabotam ne njabotam ah man de denk na len yalla gis nga koku def na la ko war waye ki jël njabot ga ne len denk na len diw ma demba wala ma samba manam kenen ku dul yalla ci minde fi rawati na nak mu tudd ko xamanteni ni fatuna bu yag yegut ni sax yene yene ngi dundu koku xolal li mu def deja jël na minde fi nga xamni sunu borom mo len bind mu len di denk mindeef ni ñom te mindeef momu bindu len lolu ben la kon koku def na bokalé ci buntu lan ci buntu rububiyya waye mu delu ci wat jelat wakirlu ga sunu borom mom ko mom dong mu joxat ko mindeef muy bokalé ci uluhiyya mango kon bayil xel bu baax ne mbir yoyu mbiri sunu borom la rew mi am am bi njabot gi lepp sunu borom lañ ko wara denk sunu borom lañ ko wara dello ci sunu borom lañ wara wakki kenn du wakirlu ci bindef bu ko defé kon lolé ñu bayiko xel bu baax ñu tek fi sunu baram ñaan borom bi tabaaraku wa ta'ala defal ñu tawfiq defal len ko defal ñu taysir defal len ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.